Autopromocja. Najważniejsze są historie i ci, którzy są ich częścią. Ludzie. Nowe pasmo w Trójce, a w nim opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Mamy nadzieję, że z uniwersalnym przesłaniem. Ludzie. Sportowiec najlepszy jest ten, który uprawia sport amatorsko. Nie zawodowo, nie za pieniądze, tylko dla własnej przyjemności. Dziś Michał Nograś porozmawia z Henrykiem Sytnerem. Zapraszamy kilka minut po 23. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe. Ale Femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do kraju przewieziono Polaków rannych w wypadku busa turystycznego w Gruzji. 3 osoby są nadal w szpitalu. Nowy prezes Orlenu ma być znany jeszcze w tym tygodniu. To będzie kandydat wybrany spośród 260 zgłoszeń. W tym serwisie jak posprzątać powyborcze śmietnisko, czyli sprawdzamy, co można zrobić z wszechobecnymi do niedawna banerami. Polacy poszkodowani w wypadku w Gruzji są już w kraju. Rządowym samolotem wrócili do Poznania, podało Centrum Informacyjne Rządu. 3 osoby, które nadal potrzebują pomocy medycznej, od razu trafiły do szpitala. W niedzielę w wypadku busa turystycznego w Gruzji rannych zostało 11 Polaków. Wszyscy trafili do kilku szpitali. Rząd wysłał do nich misję medyczną złożoną z polskich lekarzy. Wczoraj medycy ich odwiedzili i ocenili ich stan. Zdecydowano się na przetransportowanie ich do kraju. Jeszcze w tym tygodniu poznamy nowego prezesa Orlenu, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił, że od nowych władz spółki będzie oczekiwał działań, które pozwolą ustabilizować rynek paliw w Polsce. Donald Tusk odniósł się w ten sposób do pytania jednego z dziennikarzy, który przypominał premierowi, że w kampanii wyborczej stwierdził, że paliwo w Polsce powinno kosztować 5 zł i 19 groszy. W tym tygodniu poznamy nowego szefa Orlenu. Ja będę jako premier oczekiwał, no bo po to państwo kontroluje takie spółki jak Orlen, żeby przedstawił natychmiast te propozycje, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa i dostępności paliwa w Polsce. I mam nadzieję, że wywiąże się z tego zadania szybko i skutecznie. Premier dodał, że kiedy mówił, że paliwo powinno kosztować 5,19, to były czasy, gdy ówczesny prezes Orlenu Daniel Obajtek, tu cytat, bawił się cenami w zależności od tego, co opłacało się PiS w wyborach. Proces wyboru prezesa największej spółki paliwowej w Polsce trwa. Rada Nadzorcza ogłosiła konkurs na 9 członków zarządu na początku lutego i założyła wtedy, że wybór zakończy się w drugiej połowie marca. Do konkursu zgłosiło się jednak 260 kandydatów. Na razie Orlen ma tymczasowe władze. Na cukrzycę choruje w Polsce blisko 3 miliony ludzi i liczba ta stale rośnie. Choroba jest uznawana za niezakaźną epidemię XXI wieku i często współwystępuje z innymi schorzeniami. O problemach związanych z zapobieganiem i leczeniem cukrzycy dyskutowali w Warszawie lekarze i przedstawiciele organizacji pacjentów. Rozmową przysłuchiwała się Joanna Stankiewicz. Miażdżyca, choroba wieńcowa, stopa cukrzycowa, nowotwory, zawał serca, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze. To powikłania, na które znacznie częściej jest narażony pacjent z niezdiagnozowaną lub źle leczoną cukrzycą, powiedział profesor Piotr Jankowski. Ryzyko zawału serca osób z cukrzycą jest kilkukrotnie zwiększone niż osób bez cukrzycy, przy czym u mężczyzn ryzyko jest większe 2-3-krotnie, u kobiet nawet 4-5-krotnie. Aby mieć cukrzycę pod kontrolą, trzeba stale monitorować poziom glukozy we krwi. Można to już robić bezinwazyjnie, dodaje prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Monika Kaczmarek. Można monitorować, nie trzeba się kłuć, to jest najważniejsze. Najlepszym sposobem zapobiegania cukrzycy jest aktywność fizyczna oraz zdrowa, zbilansowana dieta. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A wybory, wybory i po wyborach, a po nich zostają banery. Niektórzy politycy znaleźli sposób, jak wykorzystać te bądź co bądź śmieci. Przykład ze Świnoujścia, gdzie trwa sprzątanie, ma Joanna Maraszek. Jako pierwszy sprzątanie rozpoczął komitet Joanny Agatowskiej Wspólne Wyspy, potwierdza jego członek Adrian Trydeński. W 80% zostało to zrobione, zostały nam tylko takie wielkopowierzchniowe na blokach, wieżowcach. Co ważne, materiały wyborcze nie trafią do kosza. Wszystkie plakaty, banery mamy zamiar wykorzystać. Absolutnie żaden nie pójdzie na śmietnik. Wszystkie zostaną wykorzystane przez naszych mieszkańców oraz osoby mieszkające w regionie. Radny nowej kadencji Jarosław Włodarczyk przyznaje, że jego plakaty trafiły i na wieś, i na morze. Bardzo dużo osób wydzwania do nas, pisze, co z tymi banerami robimy, ponieważ potrzebują na przykład żeglarze do jachtów. Też ludzie piszą prywatnie, czy gdzieś możemy je udostępnić, żeby okryć kurnik, czy jakąś klatkę dla królików. I tak naprawdę tych banerów nam już brakuje, bo jest tyle pozamawianych, że sami jesteśmy w wielkim szoku, co się wydarzyło. Komitety na usunięcie banerów i plakatów mają 30 dni. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Urzędujący amerykański prezydent odbija w sondażach. Na Joe Bidena, do niedawna skazywanego na porażkę, chce zagłosować 41% wyborców. Na Trumpa 37%. To wyniki nowego sondażu dla agencji Reuters. Dodajmy od razu, że margines błędu w tym badaniu to 4 punkty procentowe. To jednak lepsze wyniki Bidena niż przy poprzednich sondażach. Wciąż też wielu wyborców, aż 22%, nie było w stanie powiedzieć, na kogo chce zagłosować. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na zachodzie i południu Polski zobaczymy od 14 do 15 stopni, w centrum 18, na Lubelszczyźnie maksymalnie 23 stopnie. Poza tym dużo chmur i przelotne opady deszczu. Tej nocy z zachodu ku centrum przemieszczać się będą opady, możliwe są miejscami burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Habryluk, Marek Kaczyński. Semones. To jeszcze nie Eiko Ishibashi, ale po japońsku. Wszystko się zgadza. A my wracamy, Jacek Hawryluk. I Bartek Chaciński. Tylko, że po japońsku, tylko, że na Brooklynie. To jest bardzo młoda artystka, wokalistka, gitarzystka. Przepiękna partia gitary z flażoletami efektownymi. I jeszcze aranżacja smyczkowa. Tak se myślę, że nie powstydziłby się takiej aranżacji, jak w utworze Tegami Jim O'Rourke. I to nie powstydziłby się pewnie w roku 1999, kiedy ukazała się jego pierwsza solowa piosenkowa płyta. Bo to artysta, który na scenie amerykańskiej znany był od lat. Natomiast album, o którym chcemy dosłownie dwa słowa powiedzieć, był niezwykle istotny z wielu powodów. Pojawił się 25 lutego 1999 roku i wtedy był dla mnie, myślę, że dla ciebie również, jedną z najważniejszych płyt, które ukazały się w roku 99. Ale za chwilę okazało się, że jest to jedna z najbardziej znaczących płyt lat 90. i taki album, do którego lubimy się odnosić i do którego powracamy dzisiaj. I to wszystko, co zdarzyło się także później w muzyce, w jakimś stopniu ogniskuje się w tym albumie. Eureka, Jim O'Rourke. Pod tym wszystkim mogę się podpisać. Tu właśnie w tym fragmencie, którego za moment posłuchamy, w otwierającym płytę Eureka utworze Prelude to 110 or 120 Women of the World, będą te smyczkowe aranżacje, no, będzie cały duży zespół. I ten rozmach, który towarzyszył artyście, taki popowy prawie, że rozmach, tak, towarzyszący artyście wywodzącemu się z głęboko alternatywnej sceny, artyście, którego no, kojarzyliśmy z grupy Sonic Youth przez lata, to było zaskakujące. Skład jest w ogóle nieprawdopodobny. Gdy zerknąłem ostatnio na tę listę artystów, no to rzeczywiście jest imponująca. Fred Longberg Holm, Jeb Bishop, Rob Mazurek, Ken Vandermark, Glenn Coche, no i tak dalej, to jest ogromna orkiestra. No zdarzały się takie produkcje, ale wtedy udało się to wszystko osiągnąć właśnie Jimowi O'Rourke. Posłuchajmy, płyta Eureka, ćwierć wieku. Thank you. Women of the World Takeover. Taka krótka mantra dotycząca kobiet na świecie, które powinny przejąć władzę, bo jeśli nie przejmą, to świat się skończy. 25 lat temu tak brzmiała muzyka Jima O'Rarka, tak brzmiała jego płyta i no, jego, powiedziałbym, kariera jako człowieka piszącego piosenki, wydającego pomiędzy albumami eksperymentalnymi, improwizowanymi, rockowymi, także albumy piosenkowe. Także ten rok 99 był z tego punktu widzenia niezwykle istotny. Później były lata oczywiście rosnącej popularności tego artysty, a później były lata, kiedy porzucił Stany Zjednoczone na rzecz Japonii. Tak, ale były jeszcze lata, kiedy dołączył do zespołu Sonic Youth. Tak. No mówię, to mam na myśli, mówiąc o popularności. Tak, bo właściwie... W tym momencie chyba było trochę zaskakujące, przyznaję, ale to był krótki epizod w historii tego zespołu. Niemniej no, należy o nim pamiętać. To oczywiście fantastyczne aranżacje na trzy gitary wtedy. To jest wyjątkowy Sonic Youth. Tak, ale Jim O'Rourke to jest kilka życiorysów artystycznych w jednym. Z jednej strony gitarzysta, z drugiej strony gdzieś to pogranicze sceny rockowej i jazzowej, ale jednocześnie człowiek eksperymentujący z elektroniką, bawiący się w takie, zakładający w pewnym momencie takie studio eksperymentalne, domowe. No i to domowe studio eksperymentalne przeniósł do Tokio w pewnym momencie. No a w Tokio, jak to w Tokio, tutaj się spotykają losy różnych osób i ten los Jima O'Rourke'a przeciął ścieżkę Jima O'Rourke'a ze ścieżką Eiko Ishibashi, artystki też działającej na scenie jazzowej, multiinstrumentalistki, trochę takiej pokrewnej duszy dla Jima O'Rourke'a, również interesującej się muzyką elektroniczną, ale w Europie, w świecie w ogóle zachodnim, bardzo słabo znanej postaci. Aż do niedawna, kiedy to wszedł na nasze ekrany, na ekrany na całym świecie, a później zdobył Oscara, film, który się nazywa Drive My Car. Bo myślę, że to jest takie realne spotkanie Eiko Ishibashi z wielką publicznością. Thank you. Drive My Car Ryusuke Hamaguchiego, reżysera japońskiego, który nakręcił kilka fantastycznych filmów w pętli ryzyka i fantazji, między innymi, ale Drive My Car przyniósł mu największy rozgłos, no bo nominacje w 4 kategoriach do Oscarów i zaskakujące dość, jak na taki 3-godzinny, powolny film psychologiczny o reżyserze i aktorze teatralnym, który jeździ samochodem, żeby pracować z zespołem aktorskim nad wujaszkiem Wanią, słucha tego wujaszka Wani non-stop w samochodzie, odreagowuje w okropną tragedię rodzinną, no a jednocześnie towarzyszy tym jego podróżom muzyka. Muzyka Eiko Ishibashi. Rewelacyjna muzyka. Szkoda, że ta muzyka nie doczekała się nominacji do Oscara, no ale może jeszcze kiedyś. Ale paradoks też polega na tym, że i tutaj myślę, że też czuć rękę Jimmy Orarka, czy też związku tych artystów, bo gdy sięgniemy na przykład po solowe płyty Eiko Ishibashi, to trochę wchodzimy w świat eksperymentów elektronicznych i czasami bardzo mocnego brzmienia. Ona zarejestrowała w 2016 roku album z Merzbołem. Pojawiają się inni artyści sceny japońskiej, noise'owej, jej solowe przedsięwzięcia, także w sieci. To jest czasami takie oscylowanie trochę na granicy różnych światów i noise'u, i takich bardzo gdzieś wybrzmiewających dronów ambientowych. Natomiast ścieżka dźwiękowa do Drive My Car jest, powiedziałbym, dziełem melodystki, osoby, która pisze piękne melodie, która pięknie aranżuje, która czuje instrumenty, i to jest w tym najpiękniejsze. Choć w dużej mierze zaznaczmy, że to są wariacje na temat tego głównego tematu. Ten temat jest rozgrywany na przeróżne sposoby, w najróżniejszych wersjach, bo też ten film ma być taką długą podróżą właśnie dla widza. Wspominamy o filmie i wspominamy o Eiko Ishibashi nie bez powodu, dlatego że no pewnie żartowaliśmy na początku audycji, że ląduje w Warszawie, ale pewnie już jest w Warszawie. Jutro jest seans specjalny podczas Timeless Film Festivalu. Filmu Zła nie ma, który Ryusuke Hamaguchi zrobił już wspólnie z Eiko Ishibashi. To jest kolejny ich film. Tutaj Eiko napisała też, współpisała scenariusz. Była właściwie taką autorką koncepcji tego filmu. A do tego jeszcze w tym samym roku, w 2023, Ryusuke Hamaguchi stworzył dla niej film. Właściwie ona jest tam, filmuje ten film Eiko Ishibashi jako reżyserka, ale to jest film stworzony przez Hamaguchiego dla niej jako niemy film, który ma być wykonywany z muzyką na żywo. I ten film z muzyką na żywo w Muzeum Polin zobaczymy pojutrze, w czwartek, a później będą go mogli zobaczyć widzowie jeszcze w 3 innych polskich miastach dzień po dniu. I to jest okoliczność zupełnie wyjątkowa, bo też na początku wspominaliśmy, że polska publiczność Eiko Ishibashi za bardzo nie miała okazji poznać. Sięgamy po jej płytę wydaną przez wytwórnię Drag City w roku 2018, The Dreams, My Bones Dream. I to będzie pierwsza kompozycja. To będzie utwór, tak, to jest taka płyta opowiadająca trochę historię osobistą Eiko Ishibashi, która się urodziła na terenie Mandżukuo, takiej prowincji chińskiej okupowanej zajmowanej przez Japończyków długo. I to są takie wspomnienia jej dziadka, wspomnienia jej czasów dzieciństwa. A później posłuchamy utworu z płyty For McCoy, i to jest z kolei kolejny ślad fascynacji filmowych. Tych fascynacji filmy inspirowały Eiko Ishibashi od dawna, zanim pisała muzykę filmową. I to jest akurat inspiracja z serialem Prawo i Porządek i postacią, konkretną bardzo postacią, Jacka McCoya jedną z głównych postaci w tymże serialu. Ask me how I sleep at night i tutaj gościnnie pojawia się Jim O'Rourke. Thank you. HCH w programie trzecim Polskiego Radia. HCH i Eiko Ishibashi. Ask Me How I Sleep at Night z płyty For McCoy z roku 2022 i tu gościnnie Jim O'Rourke. A wcześniej Aglow z albumu The Dreams My Bones Dream, który Eiko Ishibashi wydała w roku 2018. To już był ten czas, kiedy współpracowali z Jimem O'Rourkiem. Co więcej, to już był ten czas, kiedy wyprowadzali się właśnie na prowincję z Tokio do takiej małej miejscowości Yamanashi, gdzie do tej pory mieszkają, bo są również parą w życiu osobistym i gdzie prowadzą studio nagraniowe, mają studio takie eksperymentalne, dokonują tak jest, nagrań. Gdzie nagrywają i gdzie powstaje ich wspólna muzyka i teraz trochę odwrócimy historię, ponieważ wracamy do solowej płyty Jima O'Rourke, ale zupełnie innej, Simple Songs z roku 2015 i tutaj gościnnie, jeśli mogę tak powiedzieć, chociaż to pewnie raczej rodzinnie, wystąpi Eiko Ishibashi i gdy teraz spoglądam na listę płac tego albumu, no tak, to jest ona ogromna, ale są to wyłącznie artystki i artyści japońscy. Natomiast w przypadku płyty z 1999 roku mieliśmy cały świat amerykański, który pojawiał się na jego albumie. Tam było Chicago przede wszystkim, tu jest przede wszystkim chyba Tokio. To jest cały czas ten sam człowiek, czyli Jim O'Rark, tym razem wraz ze swoimi japońskimi przyjaciółmi i z Eiko Ishibashi. A jak występuje ze swoimi, czy też występował, bo to były dawne dzieje, już pradawne, teraz sięgamy do prapoczątków na samo zakończenie audycji, ze swoimi kolegami z Chicago, to wtedy robili to pod szyldem Gastr del Sol. Wszystkie obowiązki dzielili z Davidem Grubbsem, ale też z całą kompanią towarzyszących im muzyków. A to już jest bardzo, bardzo dawna historia. Zespół Gas del Sol istniał od 93 do 98 roku. Wydał 7 albumów. A dlaczego wracamy? Ponieważ pojawiają się archiwa. Archiwa, które będą regularnie wydawane już niebawem. Rzeczy, które nigdy się na płytach nie pojawiły. Nagrania koncertowe, studyjne, tema i tak dalej, i tak dalej. A zatem dla nas to idealna sytuacja, by za czas jakiś powrócić do zespołu Gas del Sol, a dzisiaj po prostu jeden utwór koncertowy. To będzie utwór The Seasons Reverse, a ta i inne historie w kolejnych wydaniach HCH. My już dziękujemy. Audycję zrealizowała Olga Suczko, Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński ją prowadzili. Kłaniamy się.